أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Evet değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle yine bugün bizlere yan yana gelmeyi nasibi müyesser eyledi. Ona hamdü senalar olsun. Bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde insanlar bir meclis oluştururlar, yan yana gelirler ve Allah'ın dininden bir şeyler zikretmeden, Allah'ı zikretmeden oradan dağılır iseler, bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kişilere benzerler. Ki Ebu Davud'daki bir hadiste. Dolayısıyla biz de böyle çirkin bir duruma düşmemek için, madem ki yan yana geldik, Allah'ın dini ile alakalı bir şeylerden bahsedelim. Onu zikredelim ki onun kitabı ve sünneti çerçevesinde bir şeyler anlatmak bildiğiniz gibi Allah'ı zikretmektir. Benim sizlere hasreten bugün kısa da olsa ibadetlerde i'tidaldan bahsedeceğim. İbadetlerde i'tidal. Yani orta yol. Biraz önce de değerli kardeşlerim, sohbete başlamadan önce sorulu cevaplı bir şeyler zikredilirken, anlatılırken orada da ifade etmiştik. Demiştik ki hiç kimse fazla ameli ile, yani sünnete uymayan, sünnete uygun olmayan çok çok ameli ile bir şeyler elde edemez. Sünnete uygun olmadığı müddetçe yaptığı bir şeyden fayda göremez. Bunu biraz önce zikretmiştik. Öyleyse bizim ibadetlerde i'tidal derken, yani ibadetlerde orta yol derken, herhalde bunun en güzel tarifi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği, yaşadığı, uyguladığı şekilde insanın hareket etmesidir. Yani bir insan ibadetlerde aşırılıktan uzak orta yolu en güzel nasıl yakalar? Elbette ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip etmekle yakalar. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne ifrat içerisinde hareket eden, ne tefrit içerisinde, yani ne fazla geri kalan ne de fazla ileri giden, yani aşırılık yapan bir kimse idi. O ve kendisine tabi olan sahabeleri vasat bir yol, orta bir yol takip etmişlerdir. Öyleyse bizim orta yolu bulmada, amellerimizdeki i'tidalde en güzel ölçümüz kim olacaktır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz önce ayeti celileyi zikretmiştik. Allahu Teala Kerim kitabında bakınız ne buyuruyor. Nisa suresi ayet 64. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ. Biz diyor Allahu Azze ve Celle, biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle itaat edilmesinden başka bir amaçla göndermedik. İtaat edilmesinden başka bir amaçla göndermemiştir. Ve yine bir ayeti celilesinde Allahu Azze ve Celle Resul'e itaati kendisine itaat kabul ederek men yuti'ir Resul fakat ata'Allah. Kim Resul'e itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiştir. Aslında o Allah'a itaat etmiştir. Neden? El cevap, nedeni değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden bir şey söylemiyordu ve kendiliğinden bir şey yapmıyordu. Onun konuşmaları Allah'tan kendisine indirilen bir vahiy olduğu gibi ve yine onun uygulamaları, pratikte yapmış olduğu amelleri de Allah'ın kendisine emrettiği, tarif ettiği, yani Cibril vasıtasıyla tarif ettiği şeylerdir. Hatırlarsınız, geçmiş derslerde de bahsetmiştik. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَى. O Resul, o peygamber kendi heva ve arzusundan konuşmaz. Onun konuşmaları kendisine ilka edilen bir vahiydir diyor. Yani konuşmaları vahiydir. Vahye dayalı olarak konuşuyor. Necim suresinde 3 ve 4. ayet-i celile. Ahkaf suresi ayet 9'da da yine Allahu Azze ve Celle Resulü vasıtasıyla, yani Resulullah'ın kendisi konuşuyor. Ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum diyor. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tabi olduğu uygulamaları, pratikteki din adına yaşantıları da Allah'ın kendisine tarif ettirdiği şeylerdir. Bunun en açık ve net misallerinden bir tanesi değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi, bana Cibril geldi, Kabe'de iki sefer imam oldu diyor. Ve namazı ona tarif ediyor. Bu gösteriyor ki, biraz önce de ifade ettiğimiz şekliyle, bu gösteriyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden bir şey yapmıyor. Cibril vasıtasıyla Allahu Azze ve Celle nasıl, ne şekilde bir amelden razı olacağını, ne şekildeki bir inanç ve itikattan razı olacağını Cibril vesilesiyle, vasıtasıyla ne yapmıştır? Peygamberine veya peygamberlerine bildirmiştir. Onun içindir ki peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat Allah'a itaat sayılmıştır. Yani onun anlattıkları Allah'tan inen vahiy olduğundan dolayı. Onun yaptığı şeyler Allah'ın Cibril vasıtasıyla tarif ettirdiği şeyler olduğundan dolayı bunlar Allah'a itaat kabul edilmiştir. Tabii ki bunun tam tersi de değerli kardeşlerim, bunun tam tersi de Allah'a isyandır. Yani hadis-i şerifte ifade ettiği gibi, kim bana itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse o Allah'a isyan etmiştir. Kim benim emrime itaat ederse o bana itaat etmiştir. Kim benim emrime isyan ederse o bana isyan etmiştir. Bu da bunun en açık delillerinden bir tanesidir. Öyleyse bu hususta daha fazla sözü uzatmaya gerek yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her hususta bizim ölçümüzdür. İbadetlerimizde bize orta yolu tarif eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için ona uyma mecburiyetindeyiz. Allah Kerim kitabında yaklaşık 40 küsür yerde Resulüne itaatten, ona ittibadan bahsediyor. Biz birkaç tanesini zikredelim. 40'ını zikredersek herhalde zamanımız da yetmez. Efendime söyleyeyim, kağıtlarımızda da epey yer tutar. Allahu Azze ve Celle Ahzab suresi ayet 21, hatırlarsınız. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Andolsun ki diyor Allah'ın Resulü'nde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umar olan insanlar için ve Allah'ı çok zikretmek isteyen kimseler için çok güzel örnekler vardır. Yine bir hadisi, ayeti celile değerli kardeşlerim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْاِقَابِ Resul size neyi verdiyse onu alın. Neyi yasak ettiyse ondan da kaçının. وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْاِقَابِ Allah'tan korkun, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Bu ayetin sonunda bu ifadeyi kullanması gerçekten değerli kardeşlerim dikkate şayan bir şeydir. Yani Allah'a itaat edin, onun Resulüne itaat edin. Sakın yüz çevirmeyin. Bu hususta Allah'tan korkun çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Hulasa, bu ve emsali ayeti celileleri çoğaltabiliriz. Bunlar bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittibayı emretmektedir. Her hususta ona uymayı emretmektedir. Öyleyse ibadetlerimizde de aşırılığa gitmeyeceğiz. Ne ifratta ne de tefritte bulunmayacağız. Orta yolu takip etme mecburiyetindeyiz. Hatırlarsınız dersin başında dedik ya ki hiç kimse fazla ameli ile, hiç kimse sünnete uymayan çok çok ameli ile bir şey kazanamaz. Bunun ilk delillerinden bir tanesi. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının yanına üç kişi geliyor. Ve peygamberin ibadetini soruyorlar. Ayşe validemiz anlatıyor peygamberin ibadetlerinden. Onlar diyorlar ki, bu üç kişiden birisi diyor ki, peygamber nerede, biz neredeyiz? Yani onun geçmiş gelecek günahları bağışlanmıştır. Onun için bizim çok ihtiyacımız var. Bir tanesi diyor ki ben sabahlara kadar namaz kılacağım diyor. Bir tanesi diyor ki ben her gün oruç tutacağım diyor. Bir tanesi diyor ki ben hiç evlenmeyeceğim diyor. Yani kendisini ibadete verecek. Hiç evlenmeyecek. Yani bu hususta bir şeyler yapmak istiyor. Rivayetin birisinde de diyor ki ben hiç et yemeyeceğim diyor. Nefsini terbiye edecekmiş manasında böyle bir şey söylüyor. Bunların bu sözleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kulağına gidiyor. Şimdi buraya iyi dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları yanına çağırıyor. Diyor ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız değil miyim? Evet ya Resulallah, sen Allah'tan en çok korkanımız. Peki en muttaki olanınız, takva ehli olanınız ben değil miyim? Evet ya Resulallah, tabii ki sensin. Peki benim için, yani sizin için bende çok güzel bir örnek yok mu? Görmüyor musunuz? Benim birçok hanımım. Ve yine ben sabahlara kadar namaz kılmam. Namazda kılarım, uyurum. Ve ben her gün de oruç tutmam. Bazen oruç tutarım, bazen iftar ederim. Ve hadis-i şerifin son kısmında da ifade buyurduğu gibi Allah Resulü'nün, kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Buradaki sünnet tabii ki kim benim yolumdan yüz çevirirse, benim takip ettiğim yoldan yüz çevirirse o benden değildir. Hadis biliyorsunuz Buhari'de, Müslim'de, İbn-i Hibban'ın sahihinde benim bulabildiğim kadarıyla anlatılıyor. Şimdi hadis-i şerifin üzerinde duruyoruz. Bu insanlar herhalde kötü bir niyetle böyle bir şeye kalkışmıyorlar. Yani bu üç tane sahabi, Allah kendilerinden razı olsun, bu üç tane sahabe böyle bir şeye yeltenmeleri herhalde iyi niyetlerinden dolayıdır. Öyle mi? Yani biz kim, peygamber kim? Biz böyle yapmamız lazım. Yani iyi niyetli bu işe kalkışıyorlar. Ama farkındaysanız iyi niyet yeterli değil. Ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? İyi niyetiniz de olmuş olsa, hayır, böyle yapamazsınız. Çünkü bu bir aşırılıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği çizgide değildir. Öyleyse kulakları çınlasın. Bugün ben davaya hizmet edeceğim diye evlenmeyip de efendime söyleyeyim, peygamberin bu hususta sünnetine ters düşenlerin kulakları çınlasın. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlenen dininin yarısını kurmuş demektir. Öyle mi? Öyleyse evlilik insanın dinini yaşamasına, dini hususunda hizmetine mani olan bir şey değildir. Bizatihi destek olan bir şeydir. Bu bir aşırılıktır. Peygamberin sünnetine muhalefettir. Onun için bu hadiste birinci husus budur. Yani iyi niyetle de olsa insan kendi kafasına göre bir şey yapamaz. Peygamber en güzel örnektir. Abdullah İbni Amr bin As anlatıyor. Diyor ki ben bütün gündüzleri oruç tutuyor, her gece de Kur'an okuyup onu hatmediyordum. Bakın şimdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benim bu halim zikredildi de bana bir haberci yolladı da bunun üzerine ben kendisinin yanına gittim. Yanına varınca bana her gün oruç tuttuğun ve her gece Kur'an'ı okuduğun haberi bana ulaşmadı mı zannediyorsun dedi. Ben evet ey Allah'ın nebisi öyle yapıyorum ve ben bununla hayırdan başka bir şey de murad etmiyorum dedim. Bakın iyi dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana her aydan 3 gün oruç tutman şüphesiz ki sana kafidir buyurdu. Ben ya Resulallah bundan daha fazlasına muktedir olurum dedim. Bana unutma ki eşinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Ziyaretçilerinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Kendi bedeninin senin üzerinde bir hakkı vardır. Binaenaleyh eğer illa da oruç tutacaksınsa Davut orucu tut. O bir gün yer, bir gün tutardı. Ve başka hadislerde de hatırlarsanız, 3 günden aşağı Kur'an'ı hatmetmeye izin vermiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada da hadis sahih, Sahih-i Müslim'de geçiyor. Burada da değerli kardeşlerim farkındaysanız yine çok iyi niyetli bir sahabi, Allah kendisinden razı olsun ki kendisi ifadesi de açık ve nettir. Ben bunda bu hususta yani hayırdan başka bir şey murad etmiyorum. Ama ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bir çizgi çiziyor. Ona bir sınır çiziyor. Dolayısıyla bu şekilde hareket nefsi, hissi hareket olur. Sünnete uymayan bir harekettir. Aşırılık olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği şekilde ibadet etme mecburiyetindeyiz. Yine Enes İbni Malik'ten gelen bir hadis değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki oğlu arasında koltuklarına girmiş iki tane oğlu. Onlara tutunmuş. Yaşlı bir ihtiyara yolda rastlıyor. Allah Resulü buyuruyor ki bu adamın nesi var? Yani niye iki koltuğuna girmişsiniz böyle? Dediler ki ya Resulallah bu adam yürüyerek Beytullah'a gitmeye adamış. Nezretmiş. Yürüyerek Beytullah'a gideceğim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu kişinin diyor kendisine bu şekilde işkence yapmasından Allah elbette ki müstağnidir. Ona söyleyin binsin diyor. Görüyor musunuz? Yani ben yayan olarak hacca gideceğim diyor. Beytullah'a yayan olarak gideceğim. E binek var. Yok. Yani bir aşırılık söz konusu. Ne kadar eziyet görürse o kadar fazla sevap kazanacağına inanıyor. Halbuki bakın öyle değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde o insanın kendisine eziyet etmesinden Allah müstağnidir diyor. Öyle ibadet olmaz yani. Öyle bir nezir olmaz. Dolayısıyla bineğine binsin, güzelce yürüsün diyor. Bu da neyi gösteriyor? Bu da Tirmizi'deki sahih bir hadis. Bu da değerli kardeşlerim yine gösteriyor ki insan iyi niyetle de olsa Allah'a itaat hususunda aşırılığa kaçmaması gerekir. Peygamberin tarif ettiği şekilde olması gerekir. Şimdi bu insanlar elbette ki iyi niyetle böyle bir işe kalkışmışlar. Bunun sünnete uygun olduğunu zannediyorlar. Ama ne zaman ki peygamber kendilerine bunu anlattı, nasihat etti, elbette ki sahabe bu hususta peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en iyi bir şekilde ittiba eden insanlardı. Ondan sonra bunlardan böyle bir şey görülmemiştir. Şimdi bizim için de aynı şey geçerlidir. Biz iyi niyetle de olsa Allah'a itaat hususunda bir takım aşırılıklarımız olabilir. Tabii ki biz delili gördükten sonra bunun aşırılık olduğunu anlarız. Veya birileri bize bir şeyler anlattıktan sonra bunun aşırılık olduğunu anlarız. Ama bundan önce böyle şeylerimiz var. Karşımıza bu ve emsali deliller çıkar. Bu manada önümüze nasihat eden kimseler çıkar. Ve bundan sonra hala delili olmayan bu tür aşırılıklarda yorulur isek kusura bakılmaz. Yani bunlardan bir fayda göremeyeceğiz değerli kardeşler. Biz ibadetlerimizde orta yollu hareket etme mecburiyetindeyiz. Yine hatırlayabildiğim kadarıyla Buhari'deki bir hadis, Ebu İsrail denilen bir adam güneşin alnında oruçlu bir şekilde dikiliyor. Bunu da görüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adam burada ne yapıyor soruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yanındakiler buyuruyor ki bu Allah'a nezretmiş. Güneşin alnında oruçlu bir şekilde böyle dikilecek. Bu şekilde Allah'a bir nezri yani adağı var. Onun için böyle dikiliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona söyleyin. Oradan çekilsin. Allah'ın onun o şekilde kendisine eziyet ederek ibadetinden müstağnidir. Oradan çekilsin ama orucunu tutsun diyor. Bu da yine biraz önceki anlattığımız şekliyle ifrattan, tefritten uzak, orta yollu hareket edilmesini anlatan delillerden bir tanesidir. Öyleyse dersin başında da dediğimiz gibi konuyu fazla uzatmadan benim sizlere kısa ve özlü olarak anlatmaya çalıştığım husus ve onun hulasası, değerli kardeşlerim unutmayın ki insan sünnete uygun olmayan yorucu birçok şeylerle meşgul olması sünnete uygun çok çok az şeyin yanında sıfır kalır. Bizim kendimize kendisine değer vereceğimiz, bizim kendisine ittiba edeceğimiz, bizim kendisiyle hareket edeceğimiz en güzel yol orta yoldur. İbadetlerimizde kesinlikle aşırılığa kaçmayacağız. Ve bu hususun en güzel tarifi de başta dediğimiz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği yolda yürümektir. Çünkü o aşırılıktan uzak, ifrattan tefritten uzak, orta yolu takip eden bir kimse idi. Ve o şahsiyet de Allah kendisinden razı olsun, salatü selam üzerine olsun, bizim için en güzel örnektir. Rabbul İzzet bizlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna, yordamına, metoduna, menhecine uygun hareket etmemizi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Konuyla alakalı anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir husus varsa tekrar üzerinde durabiliriz değerli kardeşler. sorunu cevaplı geçtiği için derse başlamadan ben bu konuyu biraz kısa tuttum. Bizden az anlatma, sizden çok anlayış. Rabbim nasip etsin. Amin. Amin.